Racha. Yeah. Wow, way. Come on, baby. Come on, be a me. Ushacherewa, ushacherewa. Muda ote ulikuwa api. Afikiwe, afikiwe. Hata kifikia weti kukujibu. Akuoni uyo, akuoni uyo. Ushacherewa, muda ote ulikuwa api. Ange kusame. Kuna binadamu wenzio ulimkosea, au kutaka kukubali kuwa nimekiri kosa, nisame nimekukosea. Maumivu unayajua, moyo unauma, hatua unaweza ukachukua, bila ushauri wa mtu tukamua ukajua. Tulipishana kauli tu, tujua kama haya yote yatatokea. Tuliachana vizuri tu, lakini neno nisamehe sikumtamkia. Nichukulia tu kawaida, tanuna baadaye penzi litaendelea. Kumbe najiongopea, mapenzi yanaumiza kinoma noma siopoa. Tatizo sikujua wabea amenichoresha, mpaka mchumba kanifumania. Kweli nimeumia sana kuongea chochote, alitoka twakiwa ndaria. Aliondoka kwa hasira menuna, bila kujua wapi anakwenda mama. Laiti ningejua haya ningemwita mapema, twa maarize yasingetokea. Kipaji, eh? Nikiwa